tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Więcej ofiar koronawirusa w Chinach, ale z każdym dniem jest mniej zakażeń. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy chcą podwyżek. 102. rocznicę odzyskania niepodległości świętowali Litwini. Choć rośnie liczba ofiar koronawirusa, dobre wiadomości płyną z Chin. Z dnia na dzień maleje liczba nowych zakażonych. A według najnowszych informacji Narodowej Komisji Zdrowia potwierdzono 70,5 tysiąca przypadków. Zmarło 1770 osób. Chińskie władze informują, że poza prowincją Hubei, gdzie wybuchła epidemia, stale maleje liczba nowych zakażeń. Więcej z Pekinu, Tomasz Sajewicz. Nie zmniejsza się jednak liczba nowych zarażeń w prowincji Hubei, gdzie większość miast objęta jest kwarantanną. W stolicy prowincji Wuhan mieszkańcy 11-milionowego miasta mają obowiązek codziennego zgłaszania informacji o pomiarze temperatury ciała. Zamknięte są osiedla, a ich mieszkańcy raz na dwa dni mogą wyjść z domu w celu zrobienia zakupów. Chińskie władze chcą w ten sposób ograniczyć możliwość dalszego rozwlekania wirusa po Chinach. Ze względu na epidemię w państwie środka, po tradycyjnych świętach noworocznych wciąż nie doszło do szczytu powrotów Chińczyków do swoich miejsc pracy. Z tego powodu władze Pekinu nakazały, aby każda osoba przybywająca do chińskiej stolicy w najbliższym czasie poddana była dwutygodniowej kwarantannie w warunkach domowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Powoli kończy się dwugodzinny strajk ostrzegawczy we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy domagają się wyższych zarobków, rozwiązania problemu importu oraz rosnących zwałów węgla. Zarząd firmy tłumaczy, że w tej chwili nie jest w stanie dać podwyżek i proponuje, żeby rozmowy przełożyć na lipiec, gdy znane będą wyniki finansowe za pierwsze półrocze. To zbyt odległy termin, mówi szef Solidarności w kopalni Halęba Artur Braszkiewicz. Do lipca to troszkę za dużo czasu, aby siedzieć cicho, dlatego my podejmujemy działania takie, jak to sztab protestacyjno-strajkowy ogłosił. Rozpoczynamy od tego ostrzegawczego, później przeprowadzamy referendum, a na 28 jesteśmy w Warszawie. W międzyczasie niewykluczone, że dojdzie do kolejnych protestów, ale o tym nie będziemy teraz rozmawiać. Władze Polskiej Grupy Górniczej mówią, że są otwarte na rozmowy i gotowe przekazać dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia, gdy takie środki będą w budżecie spółki. A związkowcy zaplanowali referendum strajkowe 25 lutego. 3 dni później planowana jest manifestacja w Warszawie. W tym tygodniu będą prowadzone rozmowy dotyczące sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Prezydent podczas konwencji w Warszawie rozpoczął kampanię wyborczą. Startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. W kampanii oficjalnie włączyło się porozumienie Jarosława Gowina. Pod listą poparcia dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta podpis złożył lider ugrupowania. Wicepremier zapowiedział, że zamierza aktywnie wspierać kandydata Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin tłumaczył, że tylko wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję jest gwarancją dalszych zmian w Polsce. Od 4 lat w Polsce realizowany jest śmiały plan naprawy Polski. Jeżeli chcemy kontynuować te działania, to wszyscy sympatycy, działacze zachęcamy nie tylko do podpisywania się pod kandydaturą Andrzeja Dudy, do głosowania na niego, ale także do aktywnego włączenia się w kampanię prezydencką. Swój start oprócz Andrzeja Dudy zapowiedzieli kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentujący Lewicę Robert Biedroń, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz telewizyjny Szymon Hołownia. A wybory prezydenckie 10 maja. Litwa świętowała 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Akt powstania państwa Rada Litewska podpisała 16 lutego 1918 roku. Wśród sygnatariuszy był też jeden Polak, Stanisław Narutowicz, brat prezydenta Polski Gabriela Narutowicza. Z Wilna Kamil Zalewski. Tradycyjnie uroczystości w Wilnie rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobach sygnatariuszy aktu niepodległości na cmentarzu na Rossie. W południe przed Pałacem Prezydenckim wciągnięte zostały flagi państw bałtyckich, a w katedrze odprawiona została msza święta. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisał, że ufa, iż nigdy Litwini nie będą musieli odbudowywać swojego państwa, a jedynie pięknie i zgodnie nadal je tworzyć. Gratulacje z okazji litewskiego święta złożył też prezydent Andrzej Duda. Z ogromną satysfakcją odnotowuje dynamiczny rozwój relacji polsko-litewskich, napisał w liście do litewskiego przywódcy. Wieczorem na jednej z najważniejszych wileńskich ulic Alei Giedymina zapłonęło 30 ognisk. Ich liczba jest w tym roku symboliczna. Nawiązuje bowiem do przypadającej w marcu 30. rocznicy odzyskania wolności i opuszczenia Związku Radzieckiego. Wiele osób miało ze sobą niebu trójkolorowe flagi litewskie, a także historyczne z pogonią, czyli herbem państwa. To nasz symbol, wywodzący się jeszcze z czasów, kiedy tworzyliśmy wspólne państwo Rzeczpospolitą obojga narodów. Powiedział mi jeden z Wilnian. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jeszcze pilna informacja. Policja uruchomiła Child Alert po uprowadzeniu wieczorem dziecka w Gdyni. Poszukiwany 10-letni chłopiec ma na imię Ibrahim. Ma 150 cm wzrostu, włosy i oczy brązowe. Ubrany był w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, dżinsy i czarne buty. Policja informuje, że został uprowadzony przez obywatela Maroka, którego określono jako osobę niebezpieczną. To był serwis Trójki. Te ostatnią informację oczywiście będziemy Państwu przypominali. Teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Tym razem piłka na początek i mała euforia przy Kałuży. Krakowia pokonała 2-1 Lecha i ma już tyle samo punktów, co lider PKO Ekstraklasy z Warszawy, mówi trener Pasów Michał Probierz. Gratuluję zawodnikom, bo pierwszy raz odwróciliśmy w tym sezonie losy meczu przegrywając. Akurat pracowaliśmy bardzo dużo nad tym, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy i to dla nas było najważniejsze. Pokazaliśmy morale z bardzo dobrym zespołem, który od 10 meczy nie przegrał. Ten sam Probierz zrzymał się wczoraj w Canal Plus, że ta telewizja pozwoliła sobie wyemitować kompilację kiksów piłkarzy z Ekstraklasy, jakby było ich mało. Na argument, że pokazano również składankę zagrań udanych, stwierdził, że powinno się pokazywać tylko takie. Wracając do wydarzeń boiskowych, druga i zdecydowanie słabsza w tym sezonie ekipa z Krakowa też wygrała. Wisła 1-0 pokonała i to w Lubinie. Zagłębie goli nie było w meczu Jagiellonii z Koroną. W Bundeslidze 23. bramka Roberta Lewandowskiego w rozgrywkach. Bramka na 1-0 w wygranym przez Bayern 4-1 wyjazdowym spotkaniu z FC Köln. We Włoszech zmiana lidera. Po porażce 1-2 w Rzymie z Lazio prowadzenie na rzecz Juventusu stracił Inter. Stara dama z Wojciechem Szczęsnym w bramce 2-0 pokonała Breszcie. W La Liga prowadzenia jeszcze nie stracił Real, ale remisując na Bernabeu z Celtą po 2 pozwolił Barcelonie dogonić się już tylko na punkty. W skokach jak niemal co tydzień mały cyrk. W konkursie lotów Bad-Mitterndorf drugą serię odwołano z powodu zbyt silnego wiatru, gdy na górze zostało tylko 3 skoczków. Zawody wygrał więc prowadzący po pierwszej Austriak Stefan Kraft, Kamil Stoch był 4, Piotr Żyła 9, ten jak pamiętamy zwyciężył na Kulm w sobotę, Dawid Kubacki zajął dopiero 38 lokatę. W sprawach tenisowych cieszymy się z drugiej w karierze wygranej Magdy Linette w turnieju rangi WTA. W niedzielnym finale Thailand Open w pięknym kurorcie Hua Hin do 3-2 pokonała Leonie King ze Szwajcarii i w nagrodę otrzymała złotego delfina. Nadmuchanego, doprecyzujmy. Wracamy do kraju. W szlagierowym meczu w siatkarskiej plus lidze PGE Skra przed własną publicznością 3-2 wygrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Chyba to był hit kolejki. Znaczy tak z boiska to wyglądało. Kawał walki, kawał meczu. Szkoda, bo był taki moment w trzecim secie, że myślałem, że trochę szybciej to się nam skończy i będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi. Ale to jest mistrz Polski, więc oni walczą do końca. Mówił środkowy Skry Karol Kłos. W drugim wczorajszym meczu też grano bite 5 setów. Warta w zawierciu pokonała po tiebreaku Jastrzębski Węgiel. Kończymy ten serwis innym sportem dla osób wysokich. W finale Pucharu Polski koszykarzy Anwil Włocławek 103-96 pokonał polski cukier Toruń. W tym za godzinę więcej o koszykówce i meczu gwiazd w lidze NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby opad deszczu tylko na południe i południowym wschodzie bez opadów. 9 stopni w Gdańsku, w Suwałkach i w Koszalinie, 10 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem, 11 w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach i Lublinie, do 12 w Jeleniej Górze, w Opolu, w Katowicach, w Rzeszowie i Przemyślu. Przypomnę Państwu te informacje. Policja ogłosiła Child Alert po uprowadzeniu dziecka w Gdyni. Uprowadzono 10-letniego Ibrahima, ma 150 cm wzrostu, włosy i oczy brązowe, ubrany był w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, dżinsy i czarne buty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 15% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch małego AGD. Na przykład kupując do pary ekspres automatyczny Siemens po 15% rabacie zapłacisz 3059 zł, oszczędzając 540 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

wyborów. No i szczerze mówiąc, nie jest to nic zaskakującego, bo jak we wszystkich innych badaniach, przynajmniej w pierwszej turze, przewaga Andrzeja Dudy nad główną na razie konkurentką, czyli Małgorzatą Kidawą-Błońską, wysoka. 41,3% zagłosowałoby w pierwszej turze Polaków na Andrzeja Dudę, 24% na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Chyba najciekawsze jest to, co może się wydarzyć w drugiej turze, bo tutaj wygląda na to, że ze wszystkimi kandydatami czy kontrkandydatami obecny prezydent by wygrał, ale bardzo niewielką różnicą głosów. Zawsze z dużym dystansem podchodzimy do sondaży, no bo najlepszym sondażem są oczywiście wybory, ale powinniśmy bardzo poważnie przyjąć ten sondaż, gdyż pokazuje, z czym możemy spotkać się w drugiej turze. No, tak zwana siła złego na jednego, czyli konsolidacja wszystkich środowisk przeciw naszemu kandydatowi, przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. I to jest jeden zasadniczy wniosek. To znaczy, że musimy zrobić wszystko, stanąć na głowie, w pełni, jak najbardziej się zmobilizować, by wygrać pierwszą turę. To jest możliwe, to jest bardzo realne. Znaczy, żeby wygrać w pierwszej turze. Tak, żeby wygrać w pierwszej turze. To wymaga od nas ciężkiej pracy, to wymaga od naszych wyborców, ale bardzo szeroko rozumianych, po prostu od Polaków dogłębnej analizy sytuacji i pójścia do wyborów. Po prostu nie zlekceważenia tej pierwszej tury. Ja zawsze boję się sondaży, które pokazują, że jest bardzo dobrze, bo one usypiają nasz elektorat. No ten sondaż nie akurat aż tak dobrze nie pokazuje. Jak powiedziałem, w pierwszej turze 41% to jest cały czas sporo do tego, żeby wygrać właśnie w tym 10 maja, czyli za pierwszym razem, a nie dopiero w drugiej. Jakie będzie główne przesłanie tej kampanii, jeśli chodzi o obecnego prezydenta? Co przede wszystkim będzie chciał pokazać? Strategia kampanii jest oczywiście przygotowana. Będziemy prezentować stopniowo propozycje, ale naszą najlepszą rekomendacją jest po prostu wiarygodność. To, że realizujemy zobowiązania, że je zrealizowaliśmy, że idziemy dalej, że prezydent nie jest taką malowaną lalą, wyprodukowaną na potrzeby kampanii przez sztab PR-owców. Jest realną osobą, konkretnym człowiekiem, który nikogo nie udaje, który kocha Polskę, który lubi rozmawiać z ludźmi, który słucha ludzi, który nigdy nie usiadł w fotelu Pałacu Prezydenckiego, by pilnować żyrandole, tylko cały czas jeździł po Polsce, spotykał się z Polakami, słuchał, rozmawiał, ale też jeździł po świecie, godnie reprezentował nasz kraj, walczył o wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, robił to skutecznie i to jest jego największa tak naprawdę wartość. To, że pokazał, jak można prowadzić polską politykę zagraniczną, to, że pokazał, że nie odrywa się od zobowiązań, których się podjął, i od po prostu zwykłych ludzi. Spotyka się z wielkimi politykami, jak Donald Trump, i godnie reprezentuje Polskę, ale równolegle potrafi ciągle rozmawiać z normalnymi ludźmi, z Polakami, słuchać i nie boi się takich spotkań. Wyraźnie widać z tego sondażu, co zresztą też nie jest nic zaskakującego, że gdyby doszło do drugiej tury, to mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju plebiscytu za lub przeciw Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ trójka właściwie kontrkandydatów ma dokładnie taki sam stopień poparcia, więc wygląda na to, że na kogo by przeciwnicy obecnego prezydenta nie wskazali, to i tak będzie to ostatecznie głosowanie za lub przeciw Prawu i Sprawiedliwości. Czy pojawi się jeszcze jakiś element dodatkowy, programowy w czasie tej kampanii? Coś, co miałoby w jakiś szczególny sposób zmobilizować wyborców? Czy raczej to będzie, tak jak pani marszałek teraz powiedziała, głównie obrona czy kontynuacja i pokazanie tej ciągłości między przyszłą prezydenturą obecną? Panie redaktorze, szanowni państwo, no poczekajmy, to jesteśmy dopiero na początku. Nie zdradzać szczegóły przygotowywanej strategii kampanii wyborczej. Przede wszystkim będziemy bardzo aktywni i zachęcam do tego również państwa. Zachęcam zachęcam do tego, by przekonywać sąsiadów, by każdy z nas zastanowił się, jak wygląda w tej chwili Polska po pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy. Czy nam się żyje lepiej niż w okresie rządów Platformy? Czy chcemy wracać do tego, co było wcześniej? Czy chcemy iść do przodu? Czy chcemy dalej się rozwijać? To są takie zasadnicze pytania, które wiążą się z koniecznością dokonania wyboru. Jeśli to dokładnie sobie przeanalizujemy, to wybór jest tylko jeden. Andrzej Duda. Na pierwszej stronie, opisując te różne scenariusze, które będą towarzyszyły kampanii wyborczej, pojawia się też taka teza, że o wyniku wyborów może zdecydować jeden palec. Arogancki gest posłanki Joanny Lichockiej zepchnął w cień konwencję wyborczą prezydenta i rzeczywiście, jak się popatrzy na media, to ten gest stał się niemal wszechobecny. W TVN-ie chyba 90% wszystkich relacji tylko tego dotyczy. Czy to może pani zdaniem wpłynąć na przebieg tej kampanii rzeczywiście i jaki to może mieć wpływ? Bogu dzięki, media to nie tylko TVN. Wiele się już na tym rynku zmieniło i mamy zróżnicowane media. Kiedy wejdzie się na media społecznościowe, to tam w sposób zdecydowany dominowała konwencja i rozpoczęcie kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. Zresztą rewelacyjna konwencja. Ja przyznam szczerze, że no, w polityce jestem od wielu, wielu lat i jeszcze takiej konwencji, takiego startu nie widziałam. Mocny, dobrze widowiskowy pan prezydent, wychodzący z tej flagi, no naprawdę, naprawdę łapało to wszystko za serce i internauci głównie to pokazywali. Natomiast źle się stało. No nie, wolałabym uciec od tego zadanego pytania, ale to się nie uda uciec. Zresztą to nie jest najlepsza metoda ucieczka. Źle się stało. Zresztą pani poseł przeprosiła za ten gest, który, nie wiem, świadomie czy nieświadomie został pokazany, ale robienie z tego elementu, nawet nie elementu, tylko głównego jakiegoś W Warszawie w centrum jest... miasta pojawił się wielki billboard, który to pokazywał, a można zauważyć, że do gazet, nazwijmy to, ściśle związanych z opozycją albo promujących opozycję, są dołączane plakaty i tak dalej. Wyraźnie widać, że to się... Przede wszystkim to jest po prostu straszna hipokryzja, bo robią to ludzie, którzy obrażają na co dzień, dla których dzień bez obrażenia Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości byłby dniem straconym. Budzał się i już wymyślają, jakby to nam przyłożyć, jakby obrazić, jakby sprowokować. Gest został sprowokowany. Pani Joanna Lichocka niejednokrotnie na sali była obrażana, wyzywana. Tego dnia również, sama to słyszałam. To nie zawsze zapisuje się w protokole posiedzenia Sejmu, ale ja sama słyszałam, jak krzyczano, kiedy była na mównicy. Nie... Jesteśmy ludźmi. Naprawdę każdy z nas ma swój lepszy i gorszy dzień i czasami dajemy się sprowokować. No ale to nie jest powód, by z tego jednego gestu robić przesłanie Prawa i Sprawiedliwości do chorych, do ludzi ciężko chorych i wykorzystywać ich po prostu w bezwzględnej grze wyborczej. I robią to ludzie, którzy skłócali środowiska medyczne, prowokowali protesty i zamykali szpitale. I ludzie, którzy za czasów, których służba zdrowia po prostu leżała. Teraz nie jest dobrze, ale nakłady wzrosły, rozwiązania nowe się pojawiają, chociażby pakiet onkologiczny, który właśnie zaproponował prezydent Andrzej Duda. I na to patrzmy. Patrzmy na programy, ale z drugiej strony mamy pustkę. Nie ma programu, nie ma propozycji. W związku z tym pojawia się hejt, atak, agresja. To, co mieliśmy w Pucku. Rzeczywiście ten gest troszeczkę sytuację przykrył, ale przypomnę przypomnijmy sobie, w jaki okrutny, chodzi o spotkanie prezydenta, prezydenta z mieszkańcami, z Kaszubami, gdzie zostali dowiezieni ludzie tworzący bojówkę, która w obrzydliwy sposób obrażała głowę państwa polskiego, do których to później kandydatka na prezydenta, pani marszałek Kidawa-Błońska, podeszła i się z nimi obściskiwała i dziękowała im właśnie za takie zachowania. No więc o tym musimy myśleć, na to patrzeć, a nie skupiać się na fatalnym, jednak marginalnym zdarzeniu. Inna sprawa, to jest artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Rzecz dotyczy tego, w jaki sposób będą przebiegały uroczystości upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej 10 kwietnia. Przypomnę, że wybiera się tam, przynajmniej wygląda na to, że wybiera się tam premier Mateusz Morawiecki. No ale potem doszło do pewnej, nazwijmy tak, scysji z rzecznikiem prezydenta w tej sprawie. I w to wszystko próbują, wygląda na to, wejść Rosjanie. Pada pytanie, bo Rzeczpospolita opisuje ten stan przygotowań, pada pytanie do ambasadora Rosji i on odpowiada, że oficjalnej prośby ze strony polskich władz w sprawie przyjazdu do Smoleńska nie otrzymaliśmy i że będą na to reagowali. Ja się natomiast pytam, po co właściwie w tak wysokim, po co wysyłać tam delegację o tak wysokiej randze, biorąc pod uwagę zdolność Rosjan do przeprowadzania różnego rodzaju prowokacji. Ja wiem, z jednej strony oczywiście trzeba liczyć się z prowokacjami różnego rodzaju, włącznie z tym, że po prostu nie zgodzę się na obecność najwyższych osób państwa polskiego, ale z drugiej strony mamy okrągłą rocznicę, czy okrągłe dwie rocznice potężnego dramatu Katyń i Smoleńsk, ofiary zbrodni katyńskiej, ofiary tego, co się stało w Smoleńsku, ciągle nie wiemy, sprawa niewyjaśniona, zasługują na to, by najwyższe osoby w państwie oddały im hołd. Jak się ten spór skończy, ja nie wiem, ale uważam, że rzeczywiście powinniśmy zrobić wszystko, by móc pokłonić głowę przed w miejscach, które, gdzie ginęli nasi bohaterzy, ważne osoby w państwie. To oczywiste, tylko mamy do tego to, że prawo, jesteśmy. No tak, ale jak popatrzymy na działanie Rosji w ostatnich kilkunastu tygodniach, wcześniej też, ale w kilkunastu tygodniach, jeśli to się na pewno zaostrzyło, cała seria bardzo wrogich wypowiedzi, bardzo radykalnych, wyraźnie wskazujących na, co najmniej używając takiego bardzo dyplomatycznego języka, brak gotowości do dialogu. No i w tej sytuacji można się spodziewać, że każdy rozdźwięk albo każda różnica zostanie przez Rosjan wykorzystana na niekorzyść Polski. No tak, ale to co znaczy, że mamy po prostu nie próbować, że mamy uznać, że jesteśmy słabi i nic nie możemy? Nie, próby trzeba podjąć. No jak ona się zakończy, to zobaczymy. Ale to, że po drugiej stronie mamy partnera, który jest, który po pierwsze nie dotrzymuje porozumień, po drugie łamie prawo międzynarodowe, no jest krajem agresywnym, toczącym wojnę z Ukrainą, ale to jak mówię, to są ważne argumenty, ale my jesteśmy państwem silnym, godnym, dumnym i mamy prawo oddać hołd naszym bohaterom i powinniśmy się tego prawa po prostu domagać. Dobrze, zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało 10 kwietnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary energooszczędną lodówkę LG Snow Frost o wysokości 2 metrów po 15% rabacie zapłacisz 2379 zł, oszczędzając ponad 400 zł. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Płacę za paliwo Verwa i jeszcze za kawę. Słyszałem, że na Orlenie najlepsza. A czy słyszał pan o naszej wyjątkowej akcji kuponowej? Jak zatankuje pan 30 litrów paliwa Verwa i kupi pan dużą kawę, otrzyma pan nawet 1000 punktów Witaj. Świetnie, a gdzie je znajdę? Na przykład w aplikacji Witaj. Mamy aż 19 kuponów. Baw się z nami kuponami. Zatankuj paliwo na stacji Orlen i kup wybrane produkty, a otrzymasz punkty Witaj, które możesz wymienić na kawę, hot doga lub nagrody z katalogu Witaj. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek. Bo właśnie Ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUVa Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. W Trójmieście trwa policyjna obława i pościg za Marokańczykiem, który uprowadził 10-letniego syna. Policja uruchomiła tzw. Child Alert. Porwany wieczorem w Gdyni chłopiec ma na imię Ibrahim. 150 cm wzrostu, włosy i oczy brązowe. Ubrany był w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, dżinsy i czarne buty. Policja informuje, że Marokańczyk, który uprowadził syna, jest osobą niebezpieczną. W tym tygodniu prezydent zaprezentuje swój sztab wyborczy. Przedwczoraj w Warszawie Andrzej Duda oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Niedługo w trasę wyruszy tak zwany Duda Bus, z którym prezydent będzie jeździł po Polsce na spotkania. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. 40 lat temu, 17 lutego 1980 roku, alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi weszli zimą na Mont Everest. To wydarzenie rozpoczęło nową kartę w historii alpinizmu i zapoczątkowało pewien etap. Teraz stoimy przed jego ostatnim wyzwaniem, mówi Krzysztof Wielicki, himalaista od lat mieszkający na Śląsku i związany z klubem wysokogórskim Katowice. Wydaje mi się, że K2, zdobycie K2 zimą byłoby takim fajnym zakończeniem tej wielkiej eksploracji zimowej, bo ta eksploracja zimowa nadal będzie trwać może na innych szczytach, na niższych szczytach, będzie może poprawiany styl, ale jednak najbardziej zawsze liczą pierwsze wyjścia. Ponieważ pierwsze nasze zimowe było w 80 roku na Everest, czas, żeby zakończyć to K2, ponieważ pozostałe szczyty zostały już zdobyte. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki stanęli na szczycie Everestu dokładnie 17 lutego 1980 roku po godzinie 14 czasu nepalskiego. W wyprawie, której przewodził Andrzej Zawada, brało udział ponad 20 osób. Pełny serwis Trójki o 9. Ekonomia w Trójce. Erik Kazanowski. USA przeznaczą $1 miliard na finansowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej należących do inicjatywy Trójmorza, zapowiedział w weekend amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Dodał, że fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie projektów energetycznych. To ważna deklaracja, uważa Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. To jest bardzo ważna deklaracja, bo pokazuje, poza tym, że to znaczna suma, która może być wykorzystana na inwestycje, to jest taki też symboliczny gest ze strony Stanów Zjednoczonych chęci strategicznego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, czy także bezpieczeństwa militarnego w Europie Środkowej. Do szczęśliwego końca dobiegają także rozmowy pomiędzy Funduszem Trójmorza z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca Rady Funduszy, poinformowała dziś rano, że umowa z bankiem zostanie podpisana w ciągu 6-10 miesięcy. Fundusz Trójmorza to inicjatywa powołana w ubiegłym roku, będzie wspierał finansowo inwestycje infrastrukturalny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi budowę dróg, projekty energetyczne i cyfrowe. Dziś rano rozpoczął się dwugodzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związki zawodowe domagają się podwyżek płac i rozwiązania narastających problemów branży górniczej dotykających grupę. Te problemy to m.in. rosnące zapasy węgla i wysoki import. Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że wydobycie węgla spada. W 2019 roku polskie kopalnie wydobyły ponad

mamy szamę, z nimi mamy styl. Czy frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjepszamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani, i banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. Możemy utwór umieścić w folderze piosenki z gwizdkiem. Pablo Pavo i naprawdę duży zespół Badyle to nasza piosenka dnia. Ho, ho, ho. Redaktor Niedźwiecki ze Szybą. Dzień dobry panu, panie redaktorze. A jeśli chodzi o ten utwór, to nie było kwestią czy, ale kiedy. No i okazało się, że w miniony piątek w Szklarskiej Porębie na liście na pierwszym miejscu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pearl Jam. To jest nowy? Nowy numer jeden. We'll be right back. I'm in love with clairvoyance, cause they're out of this na pierwszym. Pearl Jam, tak państwo zdecydowali. Głosujemy do piątku, no i potem zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Pan Zbyszek dopytuje, czy redaktor Niedźwiedź przywiózł w załodze poranka coś fajnego ze Szklarskiej. No, różne historie, opowieści ciekawe przywiózł. Siebie przywiózł. I siebie. Wszystkim. Może niewielka to niespodzianka, ale jaka cudowna nagroda. Prawdaż? Chciałem bardzo serdecznie mojej żonie podziękować za wczorajszy prezent i koncert zespołu Dream Theater w Wrocławiu. Było fantastycznie. Hala Orbita o mało co nie eksplodowała, także ciągle jeszcze emocje i wrażenia trzymają, także chciałbym jej serdecznie podziękować i wszystkich pozdrowić, którzy na tym koncercie byli i również Radiową Trójkę. I my się cieszymy pana radością. Głośniej. Tak. No. Muzyczny rozkład jazdy. Musisz się głośniej cieszyć. Jaka szkoda, że trzepotu powiek nie można usłyszeć. Można. Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorów naszej płyty tygodnia trudno nazwać debiutantami, ale na swój sposób jest to debiut i na dodatek obaj muzycy tworzący ten duet musieli w tej sytuacji wejść w role, z których dotychczasowi fani raczej ich nie znali. Piotr Rogucki z nieistniejącego zespołu Koma i Kuba Karaś z nieistniejącego zespołu The Dumplings podpisali się pod albumem zatytułowanym Ostatni Bastion Romantyzmu. Choć tytuł bardziej przypomina tytuły wczesnych płyt Komy, to jednak wymyślił go Kuba. Sami o sobie mówią, że pojawili się znikąd, a raczej ni stąd, ni zowąd, ale przynajmniej wiadomo, dokąd zmierzają. W najbliższy czwartek zagrają w Wałbrzychu, dzień później we Wrocławiu, 27 lutego będą w Poznaniu, a 5 i 6 marca odpowiednio w Bielsku-Białej i Opolu. Następne koncerty zaplanowano na kwiecień, od 2 do 5 w Łodzi, Gdańsku, Białymstoku i Krakowie, 8 w Warszawie, a 17 i 18 w Szczecinie i Zielonej Górze. Zdarza nam się już mówić w muzycznym rozkładzie jazdy o koncertach, które odbędą się pod koniec tego roku. Tymczasem całkiem znienacka przychodzi nam uzupełnić kalendarz o wydarzenie, które odbędzie się już na początku marca. 6 dnia tego miesiąca, czyli za 2,5 tygodnia, w warszawskim klubie Smolna wystąpi Fatboy Slim. Początek zaplanowano na godzinę 23.30. Finał imprezy na godzinę 8 rano. Nie wiadomo, kto jeszcze oprócz Normana Cooka będzie zagrzewał zgromadzonych do parkietowego boju. Bilety kosztują 60 zł. Wstęp od 5.30. Wyceniono na złotych 20. Między 5 a 7 czerwca w Krakowie po raz trzeci odbędzie się festiwal Wodecki Twist. Impreza potrwa 3 dni, a wypełnią je występy artystów z różnych części muzycznego świata, jazzu, klasyki i rozrywki. Wśród wydarzeń na przykład otwarte dla wszystkich koncerty 5 i 6 czerwca nad Wisłą przy klubie Forum Przestrzenie. Tam wystąpią m.in. WW, Tulia, Natalia Sikora i Chip Tobacco. A ostatniego dnia w Tauron Arenie uroczysta gala zatytułowana Dobrze, że jesteś. Na scenie pojawią się m.in. Kaja, Daria Zawiałow, Ania Rusowicz, Renata Przemyk i Kasia Moss. Bilety są już w sprzedaży kosztem od 59 do 199 zł. Zbigniew Wodecki 6 maja obchodziłby 70. urodziny. Zmarł 3 lata temu. Ty musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu. Uczonych cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież. Poranny swój szal i rusza cię długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Zbigniew Wodecki, Bartek Gil, bardzo dziękujemy, to był muzyczny rozkład jazdy. Dziękujemy za wspólnie spędzone czas. O poranku Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Justyna Goc i Marcin Łukawski. Dziękujemy, zapraszamy na jutro. Za 7 minut będzie 9. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego już niedługo. Tam więcej na temat ogłoszonego Child Alert po uprowadzeniu 10-letniego Ibrahima. To w Gdyni przypominam. I'm